emin olmak lazım, mümin olmak lazım. Ama tavır ve davranışları açısından akıbetinden, edip eylediği şeylerden emin olmamak lazım. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Gerçekten öyle olma cehdi gayreti içinde olma başkadır. Ve kendini gerçek bir emniyet zemininde, emniyet yolunda görmek daha başkadır. İnsanlığın iftihar tablosu ele alınıp, yazılıp, çizilip üzerinde durulması gerekli olan şey. Akıbetinden endişe ettiği, onu ifade eden sözler, ben onu, ona saygımın, onun konumunun ifadesi olarak muktedabih olması itibariyle arkasındakilerine mesaj mahiyetinde yorumlamaya çalışıyorum. Sözlerinde öyle endişe dökülüyor ki, böyle benim diyen müminler ondan biri kadar, onun onda biri kadar o endişeye sahip değiller. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer endişe ediyor. Hazreti Osman endişe ediyor. Hazreti Ali endişe ediyor. Ayşe validemiz bir nurhanede dünyaya geliyor, teşrif ediyor. Ve daha kendini henüz idrak etmeden, eder etmez kendini nur dairesi, nur helezonu, nur halesi içinde buluyor. Her gün sabah akşam vahyi sağanaklarıyla arınıyor. Göklerin yere indiği bir evde, bir saadet hücresinde hayatını geçiriyor. Fakat o kadar endişeli ki, yeğeni Hazreti Urve'nin onun namazda nasıl ağladığını hıçkıra hıçkıra saatlerce ayakta durduğunu anlatıyor. Onu birkaç kez ifade etmiştim. Fakat bir keresinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehlinizi ahirette hatırlar mısınız diyor. O iyilik adına, tebşirat adına veya inzar adına diyeceği şeyleri hep Cenab-ı Hakk'ın muradı istikametinde, onun demesi istikametinde icra ve eda buyuruyor. Üç yerde asla diyor. Üç yerde asla. Ayşe-i Sıddık'a ümmet bil icma, doğrulardan daha doğru dedikleri mübarek bir anne. Ve hepimizin anne demekle iftihar duyduğumuz mübarek bir kadın, kadınların sultanı. Kendi ameline, davranışına, saatlerce ayakta durmasına değil. Eşinizi, ehlinizi orada hatırlar mısınız ya Resulallah diyor. Üç yerde asla. Bu kadar endişe duymak lazım. Enaniyetin hüküm ferma olduğu, İnsanların kendilerini çok emin, doğru yolda zannettiği, vehim ve kuruntulara takılıp gittikleri bir dönemde yaşıyoruz. Virüs gibi o bize de bulaşıyor. Hepinize, hepimize de bulaşıyor bir yönüyle. Hiç yarını düşünmüyoruz. Bugünün kulları gibi yaşıyoruz. Bugünün kulları. Bugün saltanatım olsun, debdebem olsun, ihtişamım olsun, filolarım olsun, villalarım olsun. Bir villada İngiltere'de, bir villada Almanya'da, bir villada Fransa'da yapayım. Ne olur ne olmaz şimdi işler dümeninde gidiyor ama bakarsın yine birileri bir terslik çıkarır. Ve bana da bir uçağa binip oraya gitmek düşer. En iyisi dünyanın değişik yerlerine çuvallarla para taşımalıyım. Oralarda yatırım yapmalıyım. Bu alternatiflerden tek birisi bile bana yettiği, ölünceye kadar yettiği halde ne olur ne olmaz. Birkaç yerde aynı alternatifi değerlendireyim. Ne olur ne olmaz. bugünün kulları, bugüne tapanlar, bugünün putperestleri, zehirlenmiş insanlar, hırsla zehirlenmiş insanlar, tuğle emelle zehirlenmiş insanlar, kuvvetle zehirlenmiş insanlar, muvakkat hakimiyetle zehirlenmiş insanlar. Düşünmüyorlar ki bir gün ben ona sahibim dediği şeyler ellerinden uçup gidecek ve açıkta kalacaklar. Kendilerini zehirleyen o şeyler uçup gidecek. Bu defa mahşeri vicdan karşısında hicaptan iki büklüm olacaklar. Allah karşısında iki büklüm olmayan, asa gibi bükülmeyen bu insanlar. Bugün güce, kuvvete, imkana, iktidara, arkasından sürüklenen sürülere güvenip kendine göre bir hayat çizgisi belirlemesine mukabil. Yani Allah'tan kopmuş olmasına mukabil. O gün nasıl bir tablo meydana gelecek, utanacak arkasındaki insanların yüzüne bakmaya, utanacak. Söndürmek istediği nuru söndürme helecanıyla, hacaletiyle iki büklüm olacak. Ama diyeyim şunu, Kur'an dediği için, katiyen söndürmeye çalıştıkları nuru söndüremeyecekler. Çünkü onu Allah yakmış. Bir meşale ki, bir şule ki, bir nur ki Allah Celle Celaluhu onu yakmış, parlatmış. Kimsenin haddine değil onu söndürmek. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi be'efvâhihim ve ye'beallâhu illâ en yutimme nurehu velev kerihel kâfirûn. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla, takavvülleriyle, laflarıyla, lakırdılarıyla, yalanlarıyla, tezvirleriyle, iftiralarıyla, ağızlarıyla be'efvâhim diyor. Evet, hainin, fasıkın, facirin, zalimin, kâidin, makirin, mütekabbilin, mütekellimin, kâtibin, naşirin, hepsi o kategoriye giriyor. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi, Allah'ın nurunu, gökleri ve yeri nurlandıran, nur kendi ismi şerifi olan, münevvirun nur olan, musavvirun nur olan Hazreti Allah'ın tutuşturduğu bir meşaleyi söndürmek istiyorlar. Zift akan ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ve ye'ballahu illa en yutimme nurehu. Allah hayır diyor, iba buyuruyor. Ve nurunu ikmal ve itmam etme meş'eti subhaniyesini ortaya koyuyor. Ona hayır, onların üflemelerine hayır. Ben o nurumu tamamlayacağım diyor. Ve lev kerihel kafirun. Nankörler. Bir dönemde kendilerine destek olanlara şimdi nankörlük yapanlar, tutup destekleyip ayağı kaldıranlara nankörlük yapanlar, milletin temel değerlerini dünyanın dört bir yanında adeta bayrak gibi dalgalandıranlara karşı nankörlük yapanlar. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafir, nankör de demektir. Bir şeyi örten demektir. Olup biten şeyleri setreden demektir. Onun için lügat manası itibariyle tohumu toprağa gömene, ona da kafir denir. O da tohumu gömüyor. Fakat o mahsurlu bir gömme değil. Bunlar ayan beyan hakikati gördükleri halde ona karşı gözlerini kapıyorlar. لَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُفْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Gözleri var ama fakat görmüyorlar. Kulakları var ama mesmuata karşı kapalı, duymuyorlar. Öyle olunca da kalp sistemi, ruh sistemi çalışmıyor. yararlı bir ürün ortaya koyamıyor. Çünkü bu iki kanal çok önemli. Oraya malzeme taşıyor. Biri gökten gelen semavi emirler, onları değerlendiriyor. Öbürü de tekvini emirler, bakıyor onlara. Eşya ve hadiseleri hallac ediyor, değerlendiriyor. Malzeme üretiyor. Kalbe ve ruha gönderiyor. O tezgahlarda onlar işleniyor. Marifete dönüşüyor. Muhabbete dönüşüyor. Aşkı şevkü iştiyakı likaullah'a dönüşüyor. Efendim nankör. Velev kerihel kafirun. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dînil hak. O Allah ki elçisini hidayetle ve dini hakla gönderdi. Evet, o yolda iseniz, onun yolunda iseniz, tescüz edilme endişesine kapılmamalısınız. Zorlayabilirler, itibarınızla oynayabilirler, onurunuzla oynayabilirler, baskı yapabilirler, kağıtlar yazıp iftira, itiraf adı altında önünüzü koyabilirler önünüze. İsimler verin sizi salalım diyebilirler. Aynen Ebu Cehil gibi, Utbe gibi, Şeybe gibi, Firavun gibi davranabilirler. Her türlü kötülüğü yapabilirler. Bunlar yapılan şeyler. Akla gelmeyen daha ne hesaplar ne planlar onun arkasında. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kulli. Bütün dinler, bütün sistemlere galebe çalsın diye. Talil içinde diyebilirsiniz. Liyusire'deki lama akıbet içinde. Sonuç itibariyle esasen bütün sistemlere galebe çalsın diye göndermiş. Sizin saltanat, debdebe, güç ve kuvvet adına her şeyinize rağmen Allah Celle Celaluhu netice itibariyle onun galebe çalmasını sağlayacaktır. Bu Tevbe suresinde وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ diyor burada. Müşrikler Allah'a eş ortak koşanlar, dünyaya tapanlar, servete tapanlar, şana şöhrete tapanlar, bir yönüyle korkuyla bozgunculuğa girenler, çizgi değiştirenler, bir şey kaybedeceğim diye dünya adına ahireti kaybedenler. Bütün bunlar Allah'ı bırakmış, hafizan Allah. Farklı şeylere taptıklarından dolayı gerçek tevhidden fersah fersah uzaklaşmışlar demektir. Ve hepsi belli nispetlerle şirk içine girmiş demektir. Birine deniyor ki münafıklardan, ser münafık değil, münafıklardan. Yahu ne diye gittiğin her yerde böyle bu hizmetin, bu hareketin aleyhinde konuşuyorsun. Ey şakır şakır para yağdırıyorlar. Bugüne kadar o yağan şeylerden ne kadar biriktirdin? Vaka, bir vakayı anlatıyorum size. En yakın arkadaşını anlatıyor. Bir dönemde beraber koşmuşlar soluk soluğa. Aynı maratonu paylaşmışlar onun için. İçini tam ona döküyor. Şimdiye kadar yağan şeylerden ne kadar biriktirdin? Efendim, yatırım yapmayı düşündüğü yer İngiltere ise herhalde sterlin demektir. 200 milyon kadar, fazla değil. Ama bu bana zannediyorum ölünceye kadar yeter. Böyle bu çizgide devam edersen tabii arkası da gelecek bunun. Hani burada birisine böyle yarım milyon, ondan daha fazla bir şey vermek suretiyle yalan söylettirmek, olumsuz bir iş yaptırtmak için yaptıkları türden demek, alınıp satılabilen hayvan gibi peylenebilen pek çok kimseyi peyleyebiliyorlar. Evet, çok tekrar ettiğim bir şey, antir parantez sizi rahatsız etmesin. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Dünyada alınıp satılmayan, peylenmeyen insan sayısı çok azdır. Allah sizin bütününüzü o alınıp satılmayan, peylenmeyen, cenneti veriyoruz, hürriyetini verir. duygu ve düşünceni ayaklar altına al. Hayır, tövbeler tövbesi. Benim Allah'a karşı ahdü peymanım var. Ondan başka hiçbir şeye onun bana verdiği şeyleri vermem. Ne aklımı, ne mantığımı, ne onurumu, ne şerefimi, ne haysiyetimi, ne doğru bildiğim yolumu. Katiyen. Ben kendimi ona peylemişim. Onun rızası. Allah'ım el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak demiş. Ahdü peymanda bulunmuşum. Tekrar ediyorum bunu her gün defaatle. Ahdü peymanımı tekrar ediyorum. Bundan dönersem bana dönek derler. Meleği âlânın sakinlerince işte size bir dönek dedirtmemek için dönmeme azmı, cezmi kastı içinde bulunmak lazım. Allah sizi bugüne kadar peylenmeden muhafaza buyurmuştur. Ebedlere kadar da muhafaza buyursun. Alınıp satılma hayvanlara, eşyaya, camiz şeylere mahsus bir şey. Ahsen-i takvime masar. Efendimizin arkasındaki insanlar sallallahu aleyhi ve sellem dini mübini İslam'a ahdü peymanla bağlanmış insanlar, bunların alınıp satılması söz konusu değildir. Alınıp satılmama mevzuunda azmu, cezmu, kast içinde bulunmak lazım. Diğer bir surede zannediyorum, biraz da daha sonraki dönemler itibariyle, o dönemde birileri ağızlarıyla üflüyorlardı. Meşaleyi elinde tutan da Efendimiz'di. Meşaleyi yakan Allah'tı. Elinde tutan da Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dı. Hazreti Münevvir'i münevvir olarak yarattı. Alemi nurlandırmak için yarattığı, gönderdiği Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dı. Evvelu ma halakallahu nuri diyen insandı. Evvelu ma halakallahu'l akl diyen, aklı evvel kendisi olduğu ahadiye sırrıyla diyen insandı. O zaman onu çekemeyenler, hazmedemeyenler yine aynen aynı şeylerle zehirlenmiş. Güçle, kuvvetle, mensup olduğu şeylerle. Bir Ebu Cehil beni maksumdan kendine göre benim babam şu, dedem de şu, dedem de şu, 20 dedesini sayıyordu, 20 dedesine kadar. Hepsi o kavim içinde, o kabile içinde nam nişan sahibi. Utbe Beni Ümeyye'den, o da öyle diyordu. Şeybe öyle diyordu. Velid babası, amcası gibi öyle diyordu, öyle diyordu. O günün Allah belası insanlar ve daha dıştan da olanlar bir yönüyle geçmişlerinde esasen doğru yolda yürümüş fakat Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı çekememiş. Bazen haset küfrün yaptırtmadığını yaptırtır. Çağımızda hizmete karşı küfrün yaptırtmadığını, bazılarına yaptırtan o haset denen şeytanın esasen kullandığı argümanlardan, enstrümanlardan birisi. Haset. Onun da felç ediyor duyguları, düşünceleri. Ve kafirin yapmadığını yapıyorlar. Orada o gün Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı çıkan, nuru söndürmek isteyenler bunlardı. Allah-u Alem ahir zamanda daha farklı. Hususiyle fiten ve melahid kitaplarında anlatılan şeylerin bir kısmı belki daha büyükleri de zuhur edecektir. Ölen niye öldü bilemeyecek. Öldüren neden öldürdü bilemeyecek. Ben başka şeyler ilave edeyim. İçeri alınan neden içeriye alındı bilemeyecek. Mahkeme sandalyelerinde oturan insanlar bunlar neden karşıma geldi bilemeyecek. Avukatlar müdafaa adına bir şeyler sundukları zaman vallahi başkaları böyle istiyor. Benim bu mevzuda diyeceğim bir şey yok. Bilemeyecek. Evet, demek ki Kitab-ül Fiten vel Melahide ifade edilen esas deccaliyete ait, süfyaniyete ait dönmeler eliyle yine aynı şeyler yapılacak, nuri ilahi söndürülmeye çalışılacak. Onun için orada yuridûne li yutfiû, يُرِيدُونَ لِيُطْفُوا netice itibariyle Allah'ın nuruna hedefleri o. Onlar onu hedeflemişler. Yine lama akıbet diyecek olursak veya söndürme için esasen dersek talil için. بِأَفْوَاهِهِمْ Fakat orada isim cümlesi kullanıyor, ismi fail. O devam ve sebata delalet eder. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ Sonu fezzeki aynı. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar patlasa da kuvvetin zehirlediği insanlar, sarayın zehirlediği insanlar, sürülerin alkışlamasının zehirlediği insanlar, gücün zehirlediği insanlar söndürmeye çalışsalar bile وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ Allah o nurunu itmamda devam buyuracaktır. Meşiyeti sübhaniyesini devam istikametinde tecelli ettirecektir. İradeyi sübhaniyesini onu devam ettirme istikametinde hep tecelli ettirecektir. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ Yine وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Nankörler, hakkı hakikati göremeyenler, hak hakikat adına duyulması gerekli olan şeyleri duyamayanlar, kalbe ve ruha malzeme gönderemeyenler, yarınsız, öbür günsüz insanlar, her şeyi sadece bugüne bağlayan insanlar, bunlar ağızlarıyla söndürmeye çalışsalar da Allah devam ettirecektir onu. Allah'ın devam ettirdiğini de kimse durduramayacaktır. Hani var ya bir ağaç dikmişler, bitirdik sözünün karşısında altına da yazmışlar. Allah'ın böyle ağaç gibi bitirdiğini, geliştirdiğini, dal budak saldırdığını, ser çektiğini kimse bitiremez. Allah bir ağaç gibi bitirmiş, büyütmüş de onu. Söğüt gibi, söğütteki söğüt gibi değişik metamorfozlarla geliştirmişse şayet kimse o uğursuz ağızlarıyla, zif püskürten ağızlarıyla üflemek suretiyle söndüremezler. Aksine onların üzerlerine gelen, o iklime giren, o atmosfere giren, o haleye giren zifler bir yönüyle meşaleye dönüşecektir. Onlarda metafizik gerilimin artmasına sebebiyet verecektir. Bir dar yerde o mesele icra edilirken bu defa evrensel bir mesele, dünyanın en büyük meselesi şeklinde bütün insanlık tarafından kemal hassasiyetle mercek altına alınan bir mesele haline gelecektir. Muradi ilahi de budur. Muradi nebevi de budur. وَاللّٰهُ مُتِمْ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُثِيرَ وَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Yine aynı ayet orada da deniyor. Yine Tevbe suresine dönecek olursak, اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ O gün onlar hakları olmadığı halde milletin malını batıl olarak yiyorlar. Çalıyor, çırpıyor, saray yapıyor. Çalıyor, çırpıyor, filo oluşturuyor. Çalıyor, çırpıyor, villalar yapıyor. Çalıyor, çırpıyor, insanların aklını çelmek için insan peyliyor. Öyle yerlere paralar yatırıyorlar ki bunlar tamamen din düşmanı, iman düşmanı, milli mefkure düşmanı, tarihten tevarüs ettiğimiz değerlerin düşmanı. Onlara para yatırıyorlar, ta dünyanın dört bir yanında, ister din ve diyanet, isterse milli mefkure, geleneklerimiz ve ananelerimizin bir şehbal gibi dalgalanmasını temin eden o insanların oralarda yaktıkları meşaleyi söndürmeye matuf. Her yere döküyorlar. يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسْتُونَ اَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda, o yolda, peygamber yolunda yürümek isteyenleri engellemek istiyorlar. 20 senedir, 30 senedir nabız tutulmuş, kalpler dinlenmiş, herhangi bir aritmiye rastlanmamış, Bunlar doğru insanlar demiş. Çok farklı kültür ortamlarında. Siz 20-30 sene sonra 30 sene test edilmiş bu insanlar hakkında gidip dudu ninelerin yaptıkları laflarla o ışığı söndürmeye çalışacaksınız. وَالَّذ۪ينَ Bak nasıl bahsediyor onlardan. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Altın ve gümüşü hazine yapıyor, stokluyorlar. Karun gibi. Evet, bunlar bir yönüyle paranın, servetin zehirlediği insanlar. Evet, o Karun'u zehirlemişti. Bir kısım illüzyonlar, laf ebeliği, başkalarını laflarıyla tesirde bırakma, o da Haman zehirlenmesi. Güç ve kuvveti kullanarak birilerini ezme, onları dize getirme, o da Firavun'un marifeti. O illüzyon da Samiri'nin marifeti. Ve bütün bunların hepsi zehirleyici faktörler. Evet, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Canları yakacak, elim bir azapla onları tebşir et. Aslında o servetle, o samanla, o imkanla değişik işaretlere mazhar olma imkanı vardır. Fakat tevhid için bakın, siz nasıl bir işaret almanız gerekirken nasıl bir işaret alıyorsunuz? Cehennem sizin için müjde. Oysa ki Allah'ın size verdiği o aklı, o mantığı, o gücü, o kuvveti, o serveti, o imkanı gerçek bir işaret adına kullanabilirdiniz, değerlendirebilirdiniz. Onun için seçilen kelime فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Can yakan, yüreğe oturan bir azapla onları tebşir et. Ne acı tebşir. Ne acı tebşir. Bir şey beklerken, servet, saman, debdebe, ihtişam karşısında bir şey beklerken, tebşir beklerken, müjde, yalın Türkçe ile muştu beklerken, al sana cehennem muştusu. فَعَذَابٍ اَل۪يمٍ Evet. Bir de bunları destekleyen bir yönüyle bu mesaviye, bu maasiye bir kısım böyle dini argümanları onları dayandırmak suretiyle, işin blokajını hazırlamak suretiyle, statiğini hazırlamak suretiyle onların ellerini güçlendiren insanlar var ki. Bir de böyle yarım yamalak, müsvedde insanlardan bir şeyler almak suretiyle işin blokajını oluşturuyorlarsa, statiğini ona göre oluşturuyorlarsa, artık bu gözü dönmüş katillerin, hainlerin, makirlerin, kaitlerin, katiplerin, naşirlerin, müfsitlerin, melunların önünü almak mümkün değil. Alamazsınız. Fakat bir şeyi de unutmamak lazım. Allah'ın yaktığı meşalenin de onlar onun önünü alması mümkün değil. O meşaleyi Allah yakmıştı. Takdiri huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bak, kuvvetle her şey halledilmez. Bazu bizim pazı dediğimiz şey. Takdiri huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Evet, söndüremeyecekler. Onun için yolunuzda doğru yürüyün. İmmün sistemi zayıf. Manevi anatominin immün sistemi imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, aşku iştiyaku likaullah. Bu konuda donanımı tam olmayan insanlar yazılıp önlerine imzalanmak üzere bir kağıt uzattıklarında yahu 5-10 tane masum insan söyle, onları da içeri atalım. Şu anda bir hınç dönemi, bir intikam dönemi yaşıyoruz. Bir haset dönemi yaşıyoruz. Şeytan bu dönemde bu argümanları kullanıyor. Biz de o üstadı, o pir-i muganimize muhalefet edecek halimiz yok ki. Şeytan cenapları öyle buyurunca Bizim de ona uymamız lazım. Ezmek istiyoruz. Bize pes demeyenleri, elini yere vurup yenildim demeyenleri, Kırkpınar'a gitmişseniz yürekler, tamam, pes etmeyenleri pes ettirmek için. Önüne kağıt koyuyor, dolayısıyla itiraf adı altında mümin kardeşlerine iftirada bulunuyorlar. Ve bunlar bazılarını sarsabilir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kasem olsun, and olsun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ İmtihan edeceğiz sizi. Allah bilmediği bir şeyi öğrenmek için değil. O bildiği şeyi size de bildirmek için. Bakın karakteriniz bu sizin. İmmün sisteminiz bu. Kendinizi anlayın. Nereye kadar dayanıyorsunuz? Nereye kadar dişinizi sıkıp sabrediyorsunuz? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla, tehditle. Birini içeri atınca diğeri beni de atarlar diye korkar. Birinin malını el koyunca öbürü benim malıma da el korlar diye korkar. Birinin müessesesi tegallübe, tahakküme, tasalluta uğrayınca öbürü benimki de uğrar diye korkar. Onun için Allah böyle bir korkuyla imtihan eder. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Bakara Sure-i Celilesi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ Açlıkla. Şimdi ondan imtihan ediyorlar insanlar. O insanların çoğu her şeyleri ellerinden alınmış. Yüksek maaş alıyorlarmış, alınmış ellerinde. Bir yere girme imkanları kalmamış. İmkan ellerinden alınmış. Mallarını el konmuş, malları ellerinden alınmış. İşletmelerini el konmuş, işletmeler ellerinden alınmış. Tamamen aczu fakr içinde. Çocukları var, eşi var, annesi var, babası var. Bunu böyle yapmak suretiyle, diğerlerini de vesayet altına alma adına, bakın görüyorsunuz örneği var. Size de aynı şeyi yapar, böyle kolunuzu, kanadınızı kırarız sizin. Deme bu yani. Katmerli intikam. İslam hukuku, modern hukuk bir noktada birleşir. Suçun hususiliği. Tahmin edilemez o. Sen de galiba öyle düşünüyormuşsun. Üzerinden bir dolar çıktı diye demek sen de aynı mantığa sahipsin. Baylok kullandığından dolayı demek ki siz hep aynı çizgide insanlarsınız. Demek ki bir vehimle, paranoyayla, cinnet mahiyetindeki ancak mecnunların verebileceği kararlar türünden kararlarla insanlara eziyet etmek zannediyorum Firavun'un da aklından geçmemişti. Ebu Cehil de bu şeytanlığı düşünememişti. Hitler de bunu düşünememişti. Lenin'in düşünüp düşünmediğini bilemiyorum. Efendim Stalin'in düşünüp düşünmediğini bilemiyorum. Onlar ne yaptılar o milletlere, Asya insanlarına? Onu tarihi iyi bilenlere, o günlere adım adım takip edenlere sormak lazım. Ama Siyer'in, Mazi'nin bize bildirdiği insanlar içinde, yakın tarih itibariyle bildiğimiz insanlar içinde örnekleri var bunların. Fakat zannediyorum onlar bile bu türlü şeylere tenezzül etmediler. Efendim bütün bunlar sindirmek için, silmemek lazım. Sinerseniz aç canavara karşı, aç canavara karşı tahabbüf göstermek iştahını açar, döner sonra dişinin kirasını ister. Ey itiraf adı altında iftirada bulunan talihsizler, imtihanda kaybedenler, altın olma varken posa durumuna düşenler, 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler. Evet, o. Meselenin bir yanı bu. Bu mevzuda Cenab-ı Hak sabr-ı sebat ve ikdam ihsan eylesin. Bizi dinde sabit kadem, hizmet düşüncesinde sabit kadem kılsın. İnsanlığın iftihar tablosunu mübarek beyanıyla ya mukallibel kulub sabbit kalbi, ben mütekellim mal gayrıyla diyeyim, ya mukallibel kulub sabbit kulubena ala dinik, ya musarrifel kulub sarrif kulubena ila taatik. Amin ya Rabbi. İkinci bir mesele, bu umumi fırtına, bu tayfunlar, bu hortumlar şimdilerde ilk defa esmiyor. Öteden beri hep ese gelmiş. İşte biraz evvel bahsettim. Ta Hazreti Nuh döneminde esmiş, Hazreti Hud döneminde esmiş, Hazreti Salih döneminde esmiş, Şuayb döneminde esmiş, Hazreti Lut döneminde esmiş, Hazreti İbrahim döneminde esmiş, esmiş, esmiş, esmiş. En şiddetleri, en sertleri, korkunç, her şeyi kökünden söküp savuran fırtınalar insanlığın iftihar tablosu döneminde esmiş. En güçlü immün sisteme karşı imtihanın en ağırı. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de, o sıcakta, çoğu itibariyle çölde, kumlar içinde eziyete, işkenceye maruz bırakılmışlar. Ben bu insanlardan, Kur'an-ı Kerim'den 5-10 ayet, birkaç sure nazil olmuş. Bu kadarcık tutanakla esasen bunları birer hablül metin olarak, urve-i vüsku olarak sımsıkı sarılmış. Bir tane dönek insan hatırlamıyorum. Dönmemiş, bir tanesi dönmemiş. Ve hiçbiri paniğe kapılmamış bunlarda. Onlar baskı yaptıkça bunların ehad, ehad sesi daha bir yükselmiş. Bir gün bir iki insandan yükselen bu ses, gün gelmiş, korodan yükselen ses haline gelmiş. Adeta onların serzakiri diyeyim ben. Koroyu idare eden değil, serzakiri. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, ehad deyince, dağ taş ova oba, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yankılarıyla sesine cevap verdiği gibi ehad, ehad sesi yükselmeye başlamış. Samet, samet sesi yükselmeye başlamış. Paniklememişler. Katiyen dönme akıllarından geçmemiş. Her şeye rağmen. O Habeşistan'a, bazılarına gidin demeseydi gitmeyeceklerdi. Nitekim gittikten sonra bazıları havanın az yumuşadığını ve insanlığın iftihar tablosunun da manen artık gel der gibi bir hava içine girdiği mülahazasıyla geriye dönenler olmuş. Onlara gitmiş, müşrikler de hepsi Müslüman oldu diye, madem oldular biz de dönelim falan demiş, dönenler olmuş. Ama emre itaatteki inceliği her şeye tercih eden Hazreti Cafer ve arkadaşları ta Hayber fethine kadar Habeşistan'da kalmışlar. Nasıl bakıldılar, görüldüler bilemiyorum. Zannediyorum şimdi yurt dışına çıkan insanlara bazı âli himmet kendi vatanlarında o ölçüde onda biri kadar insan nazarıyla bakılmadığı bir dönemde o insanlar onda on. Onlara kucaklarını açtılar. Benim yedek bir evim de var, orada oturabilirsiniz. Onurlu yaşamışsınız, belli bir konuma gelmişsiniz. Sizin burada böyle bir sefalete maruz olmanızı istemiyoruz, gönlümüz ona razı olmuyor demişler. Evet, sahip çıkmışlar. Fakat herkes için değil. Tabii orada hala o sınırlar içinde kalıp, hala bana da sıra gelir mi endişesini taşıyan insanlar var. Hususiyle son, zulmeden el biraz daha güç kazanınca, belki panikleme biraz daha fazla artmış olabilir. Ama sesin ulaşması kanalları bütünüyle tıkandığı için aynı zamanda orada bypass da yapılamıyor. Siz bir kanal bulup onunla sesinizi, soluğunuzu ulaştırmak istediğiniz zaman anında kesiyorlar. Hayır, burada sadece saksağanlar öter. Bülbüllerin sesi bizim namemizi bozuyor. Evet, diken tarlasına saksağan yakışır. Biz burayı diken tarlası, haristan haline getirdik. Kimsenin timar etmesini istemeyiz. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Problemler sarmalı içinde kalır. Bütün dünya tavır alır onlara karşı. Ellerindeki şeyleri rehin olarak vermek suretiyle bir şeylere sahip olmaya, ekonomiyi düzeltmeye çalışırlar. Sürçerken yeni sürçmeler fasit dairesi içine girerler. Sürçmeleri sürçmeler takip eder. Takip eder, takip eder. Kine, nefrete, gayza, hemze, lemze, hasede, intikama yenilmiş. Kinin, nefretin, hasedin zavallı kulları. Evet, bazı kimseler bu yeni tablo karşısında biraz daha sarsılmış olabilirler. Allah'ın dediğinin dışındaki olmaz. Evet, geriye dönüyorum, imtihan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Öldürürler. Nefislere de tecavüz ederler. İslam hukukunda ve aynı zamanda modern hukukta usulü hamse esastır. Hürriyetle beraber usulü sitte esastır. Evet, bilmiyorum usulü biliyorlar mı? Evet, enfüs ona da. Bakın, bir vandal kalkıp, hani daha önce bir vandal, Allah'ın evsafı âlisiyle, yani hayat, ilim, semî, basar, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatıyla muttasıf demek bu. Allah'ın evsafıyla muttasıf demek ne demek bu? Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalifetün, havadis. Efal sıfatı, halk, ipta, inşa, ihya, imate, terzik. Bütün bu evsafı âliyeyi, ilahiye ile ittisaf etmiş. Buna sadece küfür denmez yani. Buna Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mük'ab küfür denir. Mük'ab. Cephe hatırına kimse yahu sen biraz ayıp ettin, ileriye gittin demediler. Allah'a karşı mük'ab. Terbiyesizlik irtikap edildiği halde sesini kesen dilsiz şeytanlar. Dünyanın dört bir yanında dinleyeni, diyanetlerini, iffetleriyle, ismetleriyle temsil eden insanlara karşı savaş ilan ediyor gibi, umumi harp ilan ediyor gibi, cihada gidiyor gibi yola çıkan insanlar neyin peşinde oldukları belli. Efendim, biri öyle dedi, biri efendim bakara makara dedi. Gördünüz mü cepheden onu itiraz eden bir insan? Birisi kalktı sadece bir cami vaizi veya hatibi. Sadece o bu mevzuda bir şey söyledi. Belki bir iki ceridede de çıktı. Fakat cephe hatırına Allah'a sövüldüğü zaman bile ses çıkarılmadı. Koskocaman bir yurdun masum çocukları tecavüze uğradığı halde örtbas edildi. Efendim, uyuşturucu onların kutsadığı mekteplere kadar indi. İlk mektep talebelerine kadar indi, seslerini çıkarmadılar. Bütün maasiye, mesaviye evet dediler. Olsun. Madem bizim cephemizde, efendim biz affettik, Allah da affeder. Allah'a inanıyorlar mı bilmiyorum tabii. Onu Allah bilir. Bakın bu denen şeyler, daha neler dendi neler. Elini sürmek ona ibadettir. Bu da ayrı bir küfür. Efendim, bütün bunlara karşı sessizlik, dilsiz şeytanlık. Sesini çıkarmayan insanlar, bir kısım bu mevzudaki cüretkar, saygısız ve terbiyesizleri daha da cesaretlendirdi. Bu yurt dışına kaçan insanlar veya bizim içeriye attığımız insanların kadınları, kızları bize helaldir dediler. Biri dedi, ser münafıktan her münafıka kadar. Kimse sesini çıkarmadı. Cesarete geldi, bir başkası da aynı şeyi söyledi. Kim bilir kapalı kapılar arkasında daha niceleri aynı şeyleri tekrar ediyor. İslam dini bu dönemde maruz kaldığı bu ölçüdeki tahkire, tezyife, tenkite, böylesine dünya adına kullanılmaya maruz kalmamıştır. Bunu bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Bunların böyle olduğunu gördüğü halde susan dilsiz şeytanların, bunlara yağcılık yapan teologların, Allah onların da belasını versin. Çünkü tahribat dinedir. Bunların din adına yaptıkları bu tahribatı Hazreti Mehdi gelse, Mesih gökten inse zannediyorum çeyrek asırda, yarım asırda tamir edemezler. Vaka şimdi çok Mehdi, çok Mesih de var ama esas onlar hakkında bile bir çift laf eden yok yani. Gördüğünüz gibi bunlarla alakalı yarım kelimelik bir şey yok. Neden? Bütün kelime güçlerini, bütün tekabbülatlarını, bütün tekellümatlarını tefeül tipinden kullandım. Zorlanarak işin aslına esasına kendileri de inanmadığı halde belki böyle yaparsak ahmakları da inandırırız. İnandırıyorlardı, ahmak çok. Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber eylesin. Sarsılmamak lazım Allah'ın izni inayetiyle. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise, ümit kaynağı olabilirsen herkese. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise, ümit kaynağı olabilirsen herkese. Dünyanın dört bir yanına eteklerini ümitle doldur, ümit tohumları saç, ümidini yitirme durumunda olan insanları ümitlendir. Allah'ın izni inayetiyle yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. O duruma düşmelerine meydan verme Allah'ın izni inayetiyle. Bütün zalimler geldikleri gibi gittikleri türünden, çağın zalimleri de dünün Saddamları, Gazzafileri gibi Allah Celle Celaluhu gasf edecek, onlar da savrulup gidecek Allah'ın izniyle. Evet, hak ve hakikat ilel ebed payidar olacak. Devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Evet. Çünkü karşı taraf neyi kullanırsa kullansın, biraz evvelki ayetlere meseleyi irca ederek o nuru Allah yakmışsa Celle Celaluhu, kimsenin onu söndürmeye gücü yetmeyecektir. Karşı tarafın hıncı ne kadar olursa olsun. Bence Cenab-ı Hakk'ın rızasına dilbeste olmuş insanlar. O ilahilerde, o münacaatlarda, o naatlarda ifade edildiği gibi kime bende olduğunu ortaya koymuş insanlar. Dünyaya ait hiçbir şeye bağlanmamış insanlar bence geleceklerinden endişe duymamalılar. Zayıf karakterler, immün sistemi zayıf insanlar, şu olmasaydı da bu olmasaydı demek suretiyle, güftügüyle, kadere taş atmak suretiyle meseleyi tamir edemezler. Ve aynı zamanda musibeti ikileştirmiş olurlar. Kardeşlerini de küstürmüş olurlar. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Allah yegane yardım edendir. Allah'ın yardım ettiklerinde kimse galebe çalamaz. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alel ladina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna vaghfir lana varhamna. Ente mevlana. Fansurna alel kavmil kafirin. فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الخائنين، فانصرنا على القوم الماكرين، فانصرنا على القوم الكائدين، فانصرنا على القوم الكتاب من عدائنا، على الكتاب من عدائنا، فانصرنا على الكتاب من عدائنا، فانصرنا على المتقولين علينا السوء، فانصرنا على المتكلمين علينا السوء، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بحق ذاتك، بحق عزمتك، بحق كبريائك، بحق ألوهيتك، بحرمة وشفاعة صفاتك، بحرمة وشفاعة أسمائك الحسنى، بحرمة وشفاعة سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.